کابوس کامیز دلیلی رامی دلیلی علی استی اس با اون چیشات باز داری بر میری با دلم تو با من برقص کن تو زندگیمون نصف نصف لیدی من شیز بس لیدی نگاش برداره با همه دفع برداره استیلت هم مانکنی میای بریم آبتنی لپاش خوراک گازه خداییش خیلی نازه چشمک زدی به من تو نریست میشم یه وقت تو لیدی چقدر ملوسی میکنیم عروسی اگه تو رو دیده شده دیوونه ولی لیدی واسه من میمونه میگم جز تو کسی رو نمیخوام میگه what you say one more time لیدی پایت هم به شدت هم قش رفت و کرشمه به هم میگی منو تو دوست داری دیگه با هم بریم فات دوست کاری عشق بین همه تک لیدیه خوشگله خیلی اون پرتیه دیگه میار دوشم واسه فرش بکن بله جلو دوستم واسه قش بکن سیتر میام واسه خواستگاری نری یا منو تو جام بذاری عبرو تو بی خودی نکو برو پایین یکم گر بده واسه حالا باین واسه خیلی ها میرن گیت بیتی ولی همه رو داری تو پیچ میدی پس این قلب رو نده به من تو قصی دیگه نیا اسم یه خالصنکی به همه